رو به سمت تو شبم آینه ماهه دارم نزدیک تر میشم یکم تا آسمون راهه به دستای نیاز من نگاهی کن از اون بالا من این آرامش محصا به تو مدیونم این روزا خدایا دوست دارم واسه هرچی که بخشیدی همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم نمیتونم فقط میگم خدایا دوست دارم خطا کردم دلم گم شد دعا کردم کمک کن تا نفس مونده به آغوش تو برگردم تو حتی از خودم بهتر غریبی هامو میشناسی نمیخوام چتر دنیا رو که تو بارون احساسی خدایا دوستت دارم واسه هر چی که بخشیدی همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم نمیتونم فقط میگم خدایا دوست دارم.